Tu program Trzeci Polskiego Radia, 26 stycznia, czwartek, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Dwa karambole w okolicach Piotrkowa w Łódzkiem, w zderzeniu kilkudziesięciu samochodów, jest wielu rannych. Domaga się przeprosin ich publikacji w mediach. Po latach na wokandę wraca proces cywilny z powództwa dziennikarki Doroty Kani przeciwko Markowi Dochnalowi. W serwisie Trójki wróci też sprawa Brexitu. Rząd obiera ekspresowe tempo w tej sprawie. Ranni, kilkadziesiąt zniszczonych samochodów i problemy z przejazdem to efekt dwóch karamboli, do których doszło w gęstej mgle na łódzkim odcinku autostrady A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie autostrady. W gęstej mgle na jezdni w stronę Łodzi. Najpierw kierowca auta ciężarowego najechał na kierowcę innego pojazdu ciężarowego. Później kaskadowo dojeżdżały tam kolejne auta. Według straży pożarnej rannych zostało kilkanaście osób. Pięć jest w ciężkim stanie. Służby zastrzegają, że bilans nie jest ostateczny, może się zwiększyć. Niestety, jak mówi rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka, pogoda uziemiła śmigłowce ratunkowe. Na miejsce tego karambolu zadysponowano najpierw dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z baz w Łodzi w Kielcach. Dodysponowano kolejne dwa śmigłowce z Płocka i Warszawy. Jednak po rozpoznaniu sytuacji na miejscu okazało się, że liczba sił i środków jest wystarczająca, dlatego te dwa dodatkowe śmigłowce odwołano. Niestety pogorszyła się pogoda. Wystąpiła mgła, w związku z czym niemożliwy jest póki co odlot śmigłowców z tego miejsca. Kierowcy natomiast muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, jak przypuszcza policja, przez kilka najbliższych godzin, bo autostrada jest zablokowana w obydwu kierunkach. Jak objechać miejsce tego gigantycznego karambolu? Wszyscy, którzy jadą z południa, z Katowic, powinni zjeżdżać na drogę S8 w kierunku Warszawy i dalej na węźle Piotrków Trybunalski Północ zjeżdżać na drogę 9112 i dotrzeć do węzła Tuszyn. Analogicznie w kierunku południowym, ci, którzy jadą autostradą bądź drogą krajową numer 91 na węźle Tuszyn, jeżeli jedziemy drogą numer 91, jechać tak zwaną starą trasą do węzła Piotrków Trybunalski Północ. Mówił Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponad 100 strażaków przez blisko 4 godziny gasiło pożar hali zakładu lakierniczego w Niepołomicach w Małopolsce. W obiekcie o długości około 100 metrów były butle z gazami technicznymi, które groziły wybuchem. Pożar zajął połowę zakładu, a część konstrukcji się zawaliła, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Strażacy dogaszają pokorzelisko i usuwają wszystkie elementy konstrukcji, które grożą zawaleniu. Akcja była bardzo skomplikowana, ponieważ rozmiar tego budynku był bardzo duży. Również w tej hali produkcyjnej znajdowały się butle z gazami technicznymi. W hali pracowało 20 osób, które zdołały uciec z budynku. Według informacji przekazywanych przez Straż Pożarną, w pożarze nikt nie ucierpiał. Domaga się przeprosin ich publikacji w mediach. Po 6 latach przerwy odwieszono proces cywilny z powództwa Doroty Kani przeciwko Markowi Dochnalowi. Dziennikarka walczy o swoje dobre imię po oskarżeniach dotyczących płatnej korupcji. W jednym z programów telewizyjnych Dochnal powiedział, że dziennikarka pożyczyła pieniądze od jego rodziny, a w zamian miała ułatwić dojście do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Po 9 latach procesu Kania została oczyszczona z zarzutów. Teraz od lobbysty domaga się przeprosin. Jak sama mówi, to dlatego, że nadszarpnięto jej reputację. Te 8 lat, a właściwie już 9, to było jednym wielkim koszmarem. Uniewinnienie w ubiegłym roku w czerwcu zmazało trochę to odium, natomiast bardzo chciałabym, żeby ta sprawa zakończyła się na gruncie cywilnym, że nie można rzucać bezpodstawnie, nie mając żadnych dowodów, tego typu oskarżeń, kłamiąc. Adwokat Marka Dochnala nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Podczas rozprawy wnosił o oddalenie powództwa. Brytyjski rząd przedstawi jeszcze dziś parlamentowi akty prawne niezbędne do formalnego uruchomienia artykułu 50 traktatu lizbońskiego, pozwalającego krajowi na opuszczenie wspólnoty. Przedwczoraj Sąd Najwyższy orzekł, że formalny początek Brexitu nie może nastąpić bez zgody parlamentu, a gabinet premier May musi szukać aprobaty w obu izbach. Rząd obiera ekspresowe tempo, by uruchomić artykuł 50 traktatu lizbońskiego do końca marca, zgodnie z planem. Minister do spraw Brexitu David Davis mówił przedwczoraj w parlamencie, że projekt aktu prawnego będzie krótki i nieskomplikowany. Nie ma odwrotu od Brexitu. Te granice przekroczyliśmy podczas czerwcowego referendum. Brytyjskie media oceniają, że pierwsze głosowania w Izbie Gmin mogą się odbyć w przyszłym tygodniu. Wcześniej Theresa May potwierdziła, że opublikuje białą księgę Brexitu, prezentującą dalsze szczegóły dotyczące strategii w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

tekście tego utworu częściej niż inne powtarza się wyraz anymore. I to jest właśnie tytuł tej piosenki, piosenki dnia Goldfrapp dziś przez cały dzień. Program trzeci, no i jeszcze jedna płyta. Stand here in the pouring rain just to see your face again. Pretty Peggy, I used to know. Where have you gone? Where did you go? Take them all and give them to you. I will stand here in the pouring rain just to see your face again. Moja programowa współpraca z Państwem dzisiaj opiera się głównie o stary sprzęt do nagrywania, czyli o magnetofony szpulowe. No i wszystko, co z tym związane, między innymi od pana Zbyszka z Bielska-Białej, znanego Państwu, otrzymałem znowu zdjęcia. I to są zdjęcia, które mnie wzruszyły, choć są zdjęciami bardzo prostego przedmiotu, choć trudno o tym mówić przedmiotu. Są zdjęciami kabla łączącego radioodbiornik z magnetofonem. Dawno już tego nie widziałem, a na tych zdjęciach ożyły wszystkie wspomnienia. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze jeśli chodzi o magnetofony i nagrywanie, pan Leonard przypomniał bardzo charakterystyczną dla wszystkich tych z Państwa, którzy wtedy nagrywali muzykę z radia, czynność. Mianowicie czekaliśmy, aż prezenter radiowy skończy mówić i wtedy uruchamiało się nagrywanie. choć po kilku minutach czy kilkunastu sekundach nie zawsze to, co usłyszeliśmy w radiu, nam się spodobało. W związku z tym, że taśmy były drogie i nie można ich było tak po prostu szybko kupić, czasem w połowie utworu zatrzymywało się nagrywanie, przewijało o ten fragment, który został zarejestrowany, żeby mieć jeszcze taśmę na rejestrowanie czegoś naprawdę godnego i lepszego. Z kolei pan Marek z Torunia, wspomniany już, napisał jeszcze, że odnalazł starą taśmę i na magnetofonie M2405S odtworzył fragment taśmy z rejestracją audycji Tomka Beksińskiego, kiedy to Tomasz prezentował zespół Pink Floyd. To z kolei uruchomiło moją pamięć i przypomniałem sobie, że mój kumpel, który był właścicielem takiego właśnie magnetofonu M2405S, miał taśmę, która zawsze pojawiała się, kiedy byliśmy u niego, przepraszam za wrażenie, na imprezie. Dlatego, że tam rejestrowane były takie utwory, które podobały się przede wszystkim naszym koleżankom. Choć nam też. Wszystko to było zapisywane na szybkości 19,5, żeby jakość była bardzo dobra i pamiętam jak dziś, że na pewno ten magnetofon odtwarzał wtedy ten utwór. Drifting by me so slowly.

Proszę nie kojarzyć mnie tu z polityką kulturalną jakichkolwiek gabinetów. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. No i na zakończenie jeszcze tytuł tego utworu prosto w nos. Magda Umer, Artur Andrus i Piotr Bukartyk w zestawie do głosowania. Na jutrzejszą listę przebojów można głosować już dziś. Nic się nie zmienia. 10 utworów, proszę zaznaczyć te, które Państwu się najbardziej podobają i wysłać drogą internetową do radia. Z naszych stron internetowych, ze stron internetowych programu Trzeciego Polskiego Radia, tam jest ikonka LP3. Jutro LP3 od 9 rano, Marek Niedźwiecki zaprasza. Po 19 zapraszamy na listę przebojów trójki. Od rana zachęcam Państwa do korespondencji i efekt naszej współpracy dzisiaj, podobnie jak wczoraj, widać bardzo wyraźnie w Państwa listach, przewija się dzisiaj Van Halen. It's not worth the name. Dziś urodzinowy tort dla Edwarda od programu trzeciego. Oczywiście wszystkiego najlepszego. Państwu dziękuję za pamięć. Zaproszenia dla Państwa na wyjątkowy koncert. To będzie koncert Trio Wojciecha Karolaka. Koncert odbędzie się 27 stycznia o 19 w Trzebini w Dworze Zieleniewskich. Na ten koncert mamy dla Państwa zaproszenia. Koncert ze znakiem jakości programu trzeciego. Zachęcamy do udziału. Proszę zadzwonić w tej sprawie do Piotra. 2 2 i 7 3 Trio Wojciecha Karolaka. Koncert odbędzie się 27 stycznia o 19 w Trzebini w Dworze Zieleniewskich. Na ten koncert zaproszenia 2 2 7 3 proszę dzwonić teraz. Powoli już kończymy, ale jeszcze sięgam po tę taśmę ze starego magnetofonu. Na pewno w dobrej jakości było tam zarejestrowane jeszcze to nagranie. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. C'est la vie. Musiało tak być i to w dobrej jakości. Emerson, Lake & Palmer. Jeszcze jeden utwór nam został dziś i ten utwór kończy dzisiejsze spotkanie, muzycznie kończy dzisiejsze spotkanie w programie Do Południa. Spend a little time standing on the front lines and you really can't talk it all. Your mind begins to wonder, is there any love at all? The photographs you took, yeah, there was something in their eyes. Every saint used to be a sinner, every man used to be a child. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, a teraz już słowa Joanny Bator. Miasteczko zaskakuje moją bohaterkę już od pierwszego wejrzenia, bo nie spodziewała się, że leży ono nad rzeką. Okazuje się, że już na początku coś wygląda nie tak i to miasteczko jest trochę tak jak Wałbrzych pod tym względem, że na powierzchni jest dość zwyczajne. Zwyczajne małe miasteczko, które utknęło w latach 90. To też zresztą jest dla mnie taki ukryty, ale ważny motyw w Roku Królika. Joanna Bator. Rok Królika. Rok Królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 19. Jakby co, to tak sobie zwiedzamy, powiedziała Basia i mocniej ścisnęła moje ramię. Cmentarzyk zwiedzamy. Pokazujemy po niemieckie zabytki przyjezdnej z Warszawy, potwierdziła nerwowo Kasia i unieruchomiła mnie z drugiej strony. Moje towarzyszki rozpoznały w zbliżającej się postaci kogoś znajomego, bo rozluźniły uchwyt. I przez chwilę rozważałam próbę wymknięcia się im. Nic jednak nie zrobiłam. Życie wymyślone od nowa to nie Kill Bill. Mężczyzna, który do nas podszedł, nie przywitał się, ale zdjął rękawice, żeby odebrać od Basi paczuszkę wielkości dłoni. Wyglądał na grabarza. Ma być gotowe na czwartek, powiedziała stanowczo Kasia, a mężczyzna zamruczał pod nosem niezadowolony. Ten dodatkowy? Dodatkowy płatny, powiedziała Basia. Powiedz reszcie, że potrącimy za ostatnie opóźnienie. Mówiłem, że zimą nie jest łatwo, bronił się mężczyzna. Ziemia twarda, ciągle jak kamień. Jeszcze te niemieckie wycieczki się tu plątały. Coraz ich więcej. Życie nie jest łatwe, westchnęła Basia. A śmierć to niby łatwa? Mężczyzna był w nastroju do dyskusji. Na nas spada czarna robota. Możemy znaleźć innych chętnych, usadziła go Kasia. Jest jeszcze coś, łypnął na mnie. Ona jest z nami, nowa. Kasia objęła mnie czułym gestem, aż się ugięłam pod ciężarem jej ramienia. Nowa? Skąd? Robiłyście nabór? Można jej ufać? Spokojnie. Uciekinierka, uspokoiła go Basia. Zamarło mi serce. Skąd wiedzą? Co jeszcze wiedzą? A więc miałam rację. Basia dawała mi do zrozumienia, że nie mam wyjścia. Oferta pracy w spa pod królikiem jest propozycją nie do odrzucenia. Ruszyłyśmy za naszym przewodnikiem rzędem wśród grobów. Ja znów między Basią i Kasią. Pod naszymi stopami szeleściły nieposprzątane zeszłoroczne liście. To tutaj, powiedział grabarz. A idąca z przodu Basia zatrzymała się tak nagle, że wpadłam na jej plecy. W rogu cmentarza, gdzie z ponad muru wystawała choinka dziadka konkursowego, stał stary grobowiec rodziny, której dawno zmarłych członków nikt już nie odwiedzał. Jacyś Szulce czy Szolce, nie mogłam odczytać zatartego gotyku na kamieniu pełnym zacieków i mchu. Płyta była lekko odsunięta. Basia i Kasia wyglądały na równie zaniepokojone jak ja. Zenek, idziesz? Zawołał mężczyzna i znikąd pojawił się Zenek z latarką. Teraz dopiero rozpoznałam w nich mężczyzn, których widziałam po raz pierwszy w barze Przedwiośnie. I zrozumiałam, że kobiecie w słonecznych okularach i rękawiczkach Sandrze towarzyszyli jako obstawa grabarze. Przypomniała mi się odpowiedź bufetowej na moje pytanie, od czego zależy, czy dotrę do Ząbkowic Śląskich. Jak to od czego? Od grabarzy. Byłam przerażona. Może ta niemiła bufetowa gimnastykująca swe brwi ostrzegała mnie wówczas, a ja nie zrozumiałam. Światło latarki wpadło do grobu i zachwiało się w zderzeniu z jego podłogą. A kiedy odzyskało równowagę, zauważyłam, że między dwiema trumnami leży tam jakiś człowiek z poduszką pod głową. Na pewno nie był po niemiecki, bo wyglądał bardzo świeżo. Rozpoznałam smutnego mężczyznę z wąsem, który wychodził nocą z pokoju 333. Nie żyje, oznajmił Zenek, ale to było oczywiste. Coś przemknęło za naszymi plecami i czmychnęło w chaszcze przy murze. Króliki szaleją. W tym roku jest ich więcej, powiedział grabarz. Musisz wiedzieć, odezwała się Basia, kiedy szłyśmy już wzdłuż rzeki, że to, co robimy, jest absolutnie nowatorskie. Nie tylko tu, ale na skalę światową. Są podobne przedsięwzięcia, ale żadne nam nie dorównuje. Zdarzają się jednak niefortunne wypadki, dodała Kasia. Byłyśmy przy choince dziadka konkursowego, kiedy się zatrzymały. Nadal nie mam pojęcia, czego ode mnie chcą te kobiety. W nadrzecznych zaroślach coś zaszeleściło i wyskoczył z nich królik. Był duży, a jego sierść srebrzysta. Stanął słupka i wykróliczył się na nas wielkimi, lśniącymi oczami. Był doskonały, jak coś stworzonego przed chwilą i jeszcze niezniszczonego życiem. Za drzwiami z numerem 333 mieścił się niedawno odremontowany apartament złożony z kilku pomieszczeń. Światło było łagodne, a na ścianach wisiały banalne grafiki. Za drzwiami po lewej znajdowała się recepcja z kontuarem. Za kontuarem na ścianie widniało logo. Wystylizowany z dużym talentem czarny okrąg z trzech króliczych sylwetek. Prowadziło stąd czworo drzwi, troje nieoznakowanych i jedne z napisem przebieralnia. Proszę pukać. Usiadłyśmy. Ja na skóropodobnej kanapie, Basia i Kasia w fotelach naprzeciwko. W drzwiach pojawiła się wielka głowa brodacza. Dobry wieczór. Przywitał nas boleściwie. W uszach miał ciągle słuchawki i trzymał telefon. Jeszcze nie przyjmujemy, przeprosiła Basia. Ale cieszymy się, że pan tu jest. Proszę poczekać przed gabinetem albo u siebie w pokoju. Ja jeszcze nie w tej sprawie, wyjaśnił brodacz. Chrząknął. Ciągle, zająknęła się Basia tonem pełnym terapeutycznej troski, ciągle pan słabuje? Papier mi się skończył, wyjaśnił brodacz. Zostałyśmy same i Basia przejęła inicjatywę. Pora, żebyś zapoznała się szczegółowiej z działalnością naszej firmy, zwróciła się do mnie, a ja odpowiedziałam niewydarzonym uśmiechem. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nuk oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku, około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron i systemem Windows 10. Zapłacisz jedynie 1099 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. W biznesie często czeka się na okazję. O, i ona właśnie się nadarza. Trwa zimowa wyprzedaż w Orange dla firm. Na przykład Samsung Galaxy A5 jest teraz tańszy nawet o 500 zł w pakiecie z internetem Orange Światłowód i dwiema kartami SIM bez limitu. Dołącz do sieci numer 1. Zapraszamy do salonów Orange. Planujesz remont łazienki? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Na przykład stelaż podtynkowy Grohe z miską wiszącą i deską wolno opadającą oraz przyciskiem w kolorze chrom w komplecie. Już za 679 zł. Więcej produktów do remontu łazienki znajdziesz w naszej gazetce i na leroymerlin.pl. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Szynka wieprzowa jedyne 10,99 za kilogram. I olej kujawski 1 litr za 4,99. Tak, kujawski 4,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Dzień dobry, tu Filip Heiser i Zygmunt Heiser. Czy pamiętacie o loterii Karta Milion Warta w Play? Każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. Jeszcze zdążycie przenieść numer zgłoszenia do loterii tylko do walentynek. Finał już 17 lutego. Jak myślisz, tato, kto wygra? Wyjdzie w praniu. Przenieś numer do Play na kartę i weź udział w loterii Karta Milion Warta. W finale do wygrania 5 nagród po 100 tysięcy i okrągły milion złotych. Szczegóły i zgłoszenia na kartamilionwarta.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Świeża porcja super promocji z Intermarché. Znakomity ser Gouda kilogram jedynie 14,99. A pyszna polędwica sopocka marki Duda kilogram tylko 13,99. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché.